بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. كن في يمن موي danaka ci ciéru téré bi la ina fasu al-ma'asi tuzibu al-haya' day yobbu kersa bakar day tax nit ki do fa amati kersa lolou fofu lañ mujjé wona gis kon ñaar fu kélu juroom ñentelu faslu lu mu ne faslu lil buntu la buy teqantal ay mas'ala al-ma'asi ma yalla yatadafu day neewal wala day doye dil ta'zimu rabb magal borom bi subhanahu wa ta'ala rabb biñ doon gis demb da wala barki demb ci faata waaw demb la wa demb wa wa demb barki demb la wala ah borom bob mom la la bakkar di fexé ba doto ko magalati wa day wacc dakoy affaiblir war mu ne ñaar fukelu jur ak jurom ñentel yi nek ci musibe yi nek ci bakkar bu ne wamin bok na ci uqubatiz dunubi mbugali xew ginnaw bakkar annaha ne mom bakkar tu dafu day neewal doole fil qalbi ci xol bi ta'zimur rabb magayuk borom bi subhanahu wa ta'ala ak magal ko jalla mom mi nga xamantene dafa mag jalaluhu ak magayam bo upp xelu minde fi wato da'ifu te day bok na ci limi waral moy ak doyadil gimi doyadil waqarahu ak wegelam mom borom subhanahu wa ta'ala fi qalbi al-'abd ci xolu jambi wala buddate lolu mën ta ñak sha ak mo xam nit ki bëgg na lolu am wala bok abada fa bañ lolu am fokk lolu am lolu mën ta ñak nit ki bis bu def bakkar rek xolam day commencer neewul doole borom subhanahu wa ta'ala dot ko wegeeti dot ko yikiti comme li ki wax malakum la tarduna lillahi wa qara lan mo len tere ngeen ha wek borom subhanahu wa ta'ala motax mu ne walaw tamakkana bu jappandi won wa qara allah wegelu borom bur yalla subhanahu wa ta'ala wa 'azamatuhu akum ma gayam fi qalbi al-'abd ci xolu jambi lama tajarra akon den du fetter lu di jog ala ma'asihi ci dem diko moy rubbama teleg leg sax nak ikhtarra bari wana rubbama bari wana lo xamantene ikhtarra dana ci waru al muhtar aji waru ji wa qala munan inma li am ba def moy yahmuluni yobuna ma fi khal ala al maasi ci moy yalla yi husna raja rafatu njort manam rafatu yaakar watami ak sama xemem fi afwihi ci ñewontem ak jéggelum gu yaatu la nekul ne dofa azamatuhi neew dole ak magalam fi qalbi ci sama xol waji wala wax da nan man dal lima li tax moy yaakar gi ma yaakar rek yermandik yalla rek ak njegalum ak mbaxam do nga tax ma diko moy parce que sumako yaakar won duma ko moy c'est pas parce que dafa neew dole ci sama xol mune wa hadati li min mughalaqati an-nafs bok na ci tarxis yi bakkan di tarxis ak manam jumte yu mag yimi dajel fa inna li wer goor moy azamatullahi magay yalla ta'ala kawena mu wajalaluhu ak kawewa ak magawam bu xelu minde fi qalbi al-'abd ci xolu jambi taqtabi day waral ta'zimam ñuy magal hurumatihi nga xamantene mom la hormal moy hormay borom bi wa ta'zima tamagal hurumati ay wormam yahul moy dox baynahu ci digeunte jambi wo bayna dhunubi ak bakkar wal mutajarriuna ñi nga xamantene nak dañuy fetir lu ala ma'asihi ci diko moy ma qadaru ñom natuñu ba tek yalla allah bur yalla haqq qadrihi kem dayom deug deug namu toll wa kayfa ana nak yaqdiruhu lakoy nat ha yaqdiruhu nakoy natte haqq qadrihi kem nam ko wara tek awol bok yu'azimuhu mukay magal awol bok yukabbiruhu mukay reeyal wayarju tam yaakar waqarahu ak wegelam wayjul wayjiluhu tam mukay magal man ko xamantene yahunu dafa doye bi alayhi fa mom amruhu ay ndigalam wona yi ak terem ko xamne ndigalu yalla ak terem dafa am amul ben valeur ci yow an nan ngay meuna waxe ni man nak tekna yalla fama ko wara tek nan nga meuna waxe ni nat nako deug deug joxnako geud gi mu yello nan nga wona waxe ni magal nako reeyel nako nan nga meuna waxe lol hada li day min amhal al mahal bok na ci li geuna meuna ñak am ci li meuna ci li meuna ñak am wa abyanu te moy li geuna leer ci al batil ci tiaxal ci neen wa kafa doyna sek bil muafi ci bakari uqubatan ci mbugal yi ñi am an yadmahil ci muy neenal min qalbi hi ci xolu jambi ta'zim allah magaluk ya bur yalla jalla jalaluhu mag manam mom mi nga xamne dafa kawé wa ta'zima ak magal hurumatihi yi nga xamne mom la hormal wayuhawinu te mu doye di wayuhawinu te mu doye di alayhi ci mom haqqahu aqu yalla lol doyna sek ci mbugalu baka waaw fexé ba magalatu sa borom yalla hormal yow sa yon nekutu ci aqu borom bi subhanahu wa ta'ala amuti yow sa falewu doyna mbugalu bakar munewo min bok na ci baaxa lenn ci uqubat hada mbugal yoyé an yarfa ci mu yegati allah bur yalla azza wa jalla magna tedd na mahabatahu aku guwegelam aku teyum manam charisma min qulubil khalqi ti xolu mindefi wayahunu te mu doyadi alayhim ci ñom wayastakhifuna te ñuy woyefal bi ci koka kama hana kem ni nga xamne non la de alayhi famum amruhu ndigal yalla wala mbiru yalla wastakhafatu wayaf bi ci mom fa ala qadri kem ci kaw day mahabbati al abdi ciofelu jambi lillah ñel bur yalla yuhibbu ci lokoy soppe annas nit ñi wa ala qadri ci lu tolok day xawfihi ragal gi mu ragal min allah ci yalla yakhafuhu nonu lakoy ragale al khalq mindefi wa ala qadri til tolok ta'zimuhu nimi magale lillah ñel bur yalla subhanahu wa ta'ala wa hurumatihi ak yi mu ormal yu'azzimu til magale annas min ñi hurumatihi ay ormam mom itam yalla non la doxale ngir kenn ku ci nek ni nga magale yalla non la yalla di def nit ñi tamit ñu magale la non wa bo beugé yalla day def ci xol nit ñi ñu bëgg ko ak ñu bañ ko dañ lay bëgg wa li muhammad ibn hasan ash-shaybani rahimahullah wax neena tok na ak ñett bur yu mak ay ñu ma'mun astata maam ñett bur yu mak tok ak ñom mais wallahi buma toge ci kanam imam malik rahimahullah nena manam charisme bi mu am sama kanam ak tit manam nimay baña defé lo xamné dafa ñak orma ci kanamam ragal gi may ragal lolu yeguma ko ci boole ñoo ñatt ñep ah motax ibnu wahb rahimahullah dani lolu day ya len rek ka tax lañ mëna gis motax moy ne mbir mu xew digënté malik ak boromam subhanahu wa ta'ala wa kayfa ana naka yantahiku lay khotte abdun jam hurumatillahi warma yalla wa yatma'u te muy xemem alla yantahika te mu baña wo khotte annas nit ñi hurumatu ay warma momitam am wala bok kayfa ana naka yahunu lay doyedel alayhi fi mom haqqullah aqu yalla wala yahunu te duko doyedal allah bur yalla ala nasi ci nit ñi lan la nit meuna yaakaare lol am wala bok kayfa ana naka yastakhifu lay woyofale bi mahasi allah ci moy yalla wala yastakhifu te du woyof bi ci mom al khalq minde fi nit ñi tamit après dañuy woyofal diko ton graw bon voilà et puis voilà parce que nak graw ko graw la comme yow lol ngay def ak sa borom ko yo xam bu la fagne graw ken lu yek ni def na la dara wallahi alazim alors que boudé ñi ragal yalla ñom bandi yu makki sax dañuy dañ leen di baña toll lu wurni yalla barki yalla xola bandi bu mak bu gisé julit ni ku ragal yalla dako duko toll day day day tit en fait day dakoy ragal toll musul du mo doon wax ci imam djub ci fam bobu non daan mon lu muy def bu ñewé daan fréquenté campliter bi te bu ñewé xamé non ko mo né dama daan def ci bar yi daan def nangam sangam mais vraiment yow bu mu lexi dum lay rouss lu mu def wa lool nak la yalla def defal voilà ñu rawé yalla ñu si ñu gis band yo parfois duñu agresser biso duñu agresser lu bari jigen ñi mur wa kay duñu leen wax dara way bu ñu gis non non bayu ki mu dem quoi non ki bayu ko mu dem e ki bu ko laal quoi amul ki wa wala bayu ki wala non mais non lañu def non buñ la gisé gi yaakaat ci wax mbax rek dañ non hi sa way ki bo mo boko toñe non dañ ko conséquence wala je va rendre gueule wa lool la yalla def nak waqat te deug deug ashar junjuna subhanahu gatch ngalama mom subhanahu wa ta'ala sunu borom junjuna ila hadha ci li ñu jot wax fi kitabihi ci terem bu tedd bi inda zikri famuy tuddé fas famuy tuddé uqubatiz zunubi mbugal yi teggu ci ginnaw bakkar wa annahu te di wer bor moy mom borom bi subhanahu wa ta'ala arkasa day dello wat jëm ci kafir ak moy yalla arbabu ha seen borom bima kasabu ci sababu seen bakkar yi nga xamantene mom lañ doon def moy comme fi wax ci sorte misa nan famalakum fil munafiqina fi'atayn wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adalla Allah ha moy bi gaay jugge waxat fek nafiq yi delon ginaaw te demu ñu xex ñu ñew ñi nan nañ leen ray ñi ci def ne deedet muñ leen def dara nañ leen baye yalla ne famalakum ana lan mo leen dal ba tax ngeen di am fil munafiqina ci nafiqi ha fi atay ni ngeen di nek ñaari kureur wallahu tay bur yalla arkatahu mo le derlo ci seen kefer gën nekkon bima katabu ci sawu seen jof ju bon buñ def ak moy yalla d'accord aturiduna mbaaw da ngeena nam antahdu ngeen gindi man ko xamantene adallahu yalla sank nako ba pare waman yudlilillahu kep ku yalla sank falan tajidalahu sabila do gisul yoon do ko gisul aw yoon abadan mais lolou sabab bi lan la bima kasabu kasabu voilà sen bakari la motax bakkar dafa dangereux yalla samoy allahu akbar yalla djegguñu suñu bakkar yalla djegguñu suñu bakkar allahu akbar tek nga dimbaliñu bo ñu bayyi ñu bayyi yi nga xamanteni mom lañu nekk dina allahu akbar yalla dimbaliñu ci lool hein Allahu akbar cete wa ghatiya mumur ala qulubihim ci seeni xol lolu atam la yalla def day mur seen xol mu am kiray gu mak gu ci nek ci digeunte leer yi joge ci borom subhanahu wa ta'ala wara yek ci mom fataba bu ko defe mu dal tecc alayhim ci alayha ci xol ya bi zunubihim ci seeni sababi bakkar comme niko wax ci sourate al-araf wa annahu til wer bor moy mom borom bi subhanahu wa ta'ala nafihum dalen di bayyi kama nasu kem niñ ko bayye du tekki fatte de bayyi lay tek voilà ndax yalla du fatte de to do argo am ma wama kan rabbuka nasiya sa borom nekul kuy fatte non ba nopi sax en plus fatte melo wagneku la non moy taxal bi ngeen xam problème hein saturation voilà voilà te suñu borom xana taw bolem melo wagneku am amul ci mom wa ahanahum te suñu borom subhanahu wa ta'ala daf len di taraxal kama ahanu dinahu kem niñu doye dalé dinem ji wa dayya'ahum mu neenal len neenal seeni bir doye dal len kama dayya'u amrahu kem niñu neenal doye dalé ay ndigalum subhanahu wa ta'ala wa li hadha ngir li na qala la waxe ta'ala kaunum fi ayati ci ay sujudul makhluqat sujuduk minde fi lawo ñeel ko moy bi nek sotu hajj wa man yuhinillahu kep ko xamantene da nga doye kep ku yalla doye dal fa malahu min mukrim ku yalla taraxal fa malahu du ko ñeel mukk mi mukrimin ci ku koy teral amul lu dug ci fi bi tukku wa fa lamma bi nga xamantene hana doye dina alayhim ci ñom as-sujud sujud laho ñeel ko nga xamne ñom sujudal yalla dal dafa doyeri ci ñom wastakhafu ci ñu woyofal bi ci mom walam yaf'aluhu te defuñu ko itam ahanahumullah bur yalla daf leena toroxal falam yakun te nekul lahum ñe leen min mukrimin kenn ku leen di teral ba'da an ginnaw bi nga xamantene ahanahum toroxal na leen allah bur yalla wa man za ana kan moy nga xamne yukrimu moy teral man ki nga xamantene ahanahu daf ko toroxal allah bur yalla awwala bok yuhinu muy teral muy toroxal man ko xamantene akram allah bur yalla dako teral ku yalla teral kan mo la meuna toroxal ken deng li kon fan wéru faslun bi ne faslun li day tekantal may mas'ala al ma'asi mo yalla yi sababu farat sababu la ci nisyan allah ci baye ak yalla li abdihi ñeul jaamum bi nisyan fofu dang ko tekke bay bu ko tekke faté yalla du faté wala bok alal aqal manam li gëna neew liñ ko mëna firé moy day jëflanté ak yow jëflanté kuñu faté wala manam délaissé nako wala dalay bayyi wala délaissé moy jëflanté ak yow jëflanté kuñu faté bona am ba faté wuma pourtant mëna la baña faté vé faté wuma moy mo jëflul ci sama mbir wala donc mu ne kon fan wéru le musiba yi nek ci bakkar wo min bok na ci xoxubati ha mbugal yi nek ci bakkar yi ak moy yalla yi anha nek mom kat li wër bu wër moy bakkar yi ñom tastadi dañuy xecc nisyanullah wote manam baye ak borom bi li abdihi subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala li abdihi ñel jaamam bi watarki te ñu bako complètement watax liyatihi ak ba fay ñu manam ñu denc ci mom deñal ci mom bayna wo digeentem wa bayna nafsihi ak digeentem ak bakkanam wo shaytanihi ak shaytanam yalla da koy baye taxal de manam dox bimu dan dox digeentem ak bakkanam ak shaytan lay dindi bako ko taxo mom delesse ko wala wa hadha tikokat te li ahlakal halak moy alkande gi gëna mag ci alkande yi alladhi yi nga xamne la yor ja deful yaakar min wu ci mom najat ak mucc lol mom kum xus ba dal yaakaratuñ ci yow ak mucc alku nga bu faaw yalla ci yalla musa qala waxna allah bur yalla ta'ala kawenamu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون يا أيها الذين آمنوا إين غاينغا خامني گم گين تي دگ اتقوا نين راغال الله بور يالا ولتنظر تنا خول نك نفس بكن بوني ما لا لا ما ليغا خامني قدمت دنكو جيتل لي غادي ngir ëlëk yowmal qiyamah bu dekké ci kanamu borom subhanahu wa ta'ala wattaqu ta'an ragal allah bur yalla inna allah li wer bo wor moy bur yalla khabirun ku dagn kumpal ndax xamna lepp li ngeen di def seen bir ak seen biti bi ma tamul na ci seen jeuf yep xamnako wala takunu te bu len bok kal ladin bu len nek kal ladin kem gaay nga xamantene nasullah dano fatte yalla wala dagn ko bayyi mbaami fatte luko fa amsahum mu bayyi yalla fatte lolen am fusuhum seen bop ulaika ñooñu kat hum ñoom rek tax nak deug bu amul won katchor ba amul benen katchor hum ñi ñom alfasi ko ñom ñoy katchor yi wa boy fatte fatelu yalla xam nga du fatte yalla mais di dof lu diggu fuk fatte fatelu ba nga baye ndir yalla yow ci sa bop lay fexé ba yow nga fatte sa bop yow wa doto jugé ci sey mbir ci dara la alkandela go xamantene ñu yaakaaru ñu nit muccu mo ne kon fa am rek ay bi fa amara dafa digle bi taqwahu ci ñu ragal ko mom borom bi subhanahu wa ta'ala wa naha te dafa tere an yata shabbah ci ñuy ci muy nuru nurul ibadahu jaamami al mu'minuna way gem ni ñom jaam yu gem ñuy nuru nurul bi man ci ñi nga xamne nas yahu dañ ko fatte fatelu wala dañ ko fatte bi tarki taqwahu ci bayyi ragal yalla gi wa akhbarat mu khabara annahu ne ko mom bur yalla subhanahu wa ta'ala aqaba dana mbugal man taraka taqwa kep ko xamantene da nga bayyi ragal yalla bi an tine yan sa ansahu dana la fatelo nafsuhu bopam dana ko fatelo nafsuhu bopam ay manam limu djublu ci lolu moy ansahu dana ko fatelo masalihaha li yewene mbiru bakanam mbiru bopam wama yunjiha ak lepp lu koy taxa muccu min azabi ci mbugalam wama yujibu ak lepp lo xamne dana waral lo ñeel ko al hayat dund al abadiyyah ba jey sax wa kamal ak matuk lazzatiha banne xam wa sururaha ak mbektem wa na'imaha ak xewalam fa ansahu bu ko defey mu fatelako allah bur ya allah zalika lolou kullu lepp yalla dakoy fatel lolou yep do ci defati dara do ci jogati dara dara dara nek defati han mbugo be extraordinaire la waaw waaw voilà jaza al mu nek am fay limana seho ngir fatte gi mu fatte han min azamatihi ci magay borom subhanahu wa ta'ala wa khawfihi ak ragalam ga wal qiyam ak taxaw bi amrihi ci ndigelu borom bi fatara kon nak da nga gis al afi aji moy ji muhmilan muy aji bir muy muhmilan muy aji ñak baye xel muhmilan muy aji bergal lima salih nafsihi ñeel li yewenal mbiri bopam mudayyan bi aji nenal la ha ñeel ko mudayyan la ko ci bopam voilà qad deug deug aghfalal yegedilna aghfala sagal lona allah bur ya la qalbuhu kholam an zikri ci mu diko tudd wattabaate mu top nak hawaahu ay banexi bakanam kare kasse wakanate mu nek amruhu ay mbirum yep furutan di ay tiaxan qad deug deug infarata menal na ta ah yaquna alayhi ci kaw masalih dunyahu li yewenal aduna mi wa akhiratihi ak al-akhirah wa qad deug deug deug farata nen na yaquna fi sa'adatihi ci sak sak manam farata yaquna wala bok negligent wa de wa fi sa'adatihi ci mbiri taxem al-abadiyyah ba daji sax wastabdalatmu weccho biha ci mom aduna ma li geuna new ci li nga xamne yakunu dana nek min lazzatin ci banex manam mom yoy gis nga affaire yi important yi dako remplacer par banex bu ndaw bu doyene ci yire nek quoi yalla ñu yalla sama yakane min yangi yakane yanga top process mom wa si nan saway aduna aduna lañ nek quoi da ngay def yefi aduna quoi waaw comme lama mère ba waxone aduna lañ neex saway aduna lañ ne quoi yow dafa dañuy def yefi aduna man ko aduna lañ ne dañuy def yefi aduna ndax alakhirah xam nga ni jaamu yalla amu fa ko fay rek fi yefi aduna moy nga jaamu yalla fi okay okay ñe yefiri ñokay xalat yefiri ñom ñoo japp ne ñom buñu déme fi ci aduna ñom comme alakhirah amul pour ñom donc aduna fi dañ ci profito alors que djulit bi mom comprendre na ni alakhirah amna aduna fi lay profito ci lan ci fexé bobu alakhirah mu am fay gi gëna dun kay lolu mo da ngay profito mo fa da xiyu bu fa dara buñ la yobé ci chantier sa way nga wara han proveru fa ibou saxo mu nan rande raam mu nan wo fo kuy jeex ni indi ko fi jeex jox ko luy jeex ne ko liggey ci lulul jeex wone ciure do reisi mune innama li am ba dess moy li hiya nekul lulul sahabatu sayfin ay niri nawet été aw wala bok khayala tayfin manam ay khayal moy image illusion wa illusion wala moy ay comme tay bo togué sa xel dem ci kenn mu melni image am do fi ñew ci sa bok lolay xayal wala wa wa yo xamantene dafa melni melax rek bu ñew ni rek jall kama qila kem li nga xamantene mom la way kat ba wax ne wala lañ wax kama qila kem liñ wax man way kat ba ko wax mu ne ahlamu nawmin aw kadhillin za'ilin inna al-labiba mithliha la yukhda'u man ahlamu nawmin ay ngenti nelaw ay jaxati ngenti nelaw aw wala bok kadhillin kem keri ker go xamne za'ilin aji toxula ñaar yi ñaar yi ni gentu yoy yoy gentu ni rek gentu yu jaxaso nga yor ay xaaliss yoy rek wa mune innal labiba aji ñew ji xel la yakhda'u defu ko wor defu ko nax bi misliha ci yu melni ku am xel mom lool dula nax quoi c'est pas parce que dagay gentu yor xaaliss rek nga bëgg defé yow legui riche nga yewu nak té nan way man sama gentu ga xaaliss bama ta yoron nangam no wala ker go xamné yaangi ci waye ker gi day dem mi ngi mi di dem mu leer na né ker gi legui mu tok yow nga tok fi nga tok rek bu lu woru ci lool del nga placé wo and ker gi mu gën ci wuré kaw ko problème mo bon ya gën mo gën du gor fedd rek yaakar ni wa fa lay def wa mona wa a'zam gën ja magge alaw qubati mbugali moy nisyanu fatelo fatte gi nga xamne mom lay fatte al abd jambi li nafsihi ñel bopam wa ihmalihi ak boyal gi mu boyal la ha ñel ko wa ida'atu hadhiha ak meewal doole ciirum ak neenal ko wona sibaha ak walam minallahi ci bur yalla subhanahu wa ta'ala wa bay'aha ak jaay gi muy jaay zalika li lepp bil khabni ngir ndofe han wal hawani ak doyedi ak torox wal al khabnu moy perte dal moy voilà voilà voilà ci la joge moy bo perte dara li lepp nga jaay ko lol wal hawan ak doyede wa abkhas samani ak manam jek gi gëna soufé gi gëna doyede fa dayya mudad doyedal min man la gina lahu kep ko xam man ko ki nga xamantene la gina lahu du womal am wolif ko mu yalla wala iwadati amul weccho do ho ñel ko min wu ci mom koku la doyedal kumu mënuta la weccho kenn wa ha wastabdala mu weccho bihi ci mom minhu ci mo han min an man ko xamantene anhu wolif mom kullal ghani kep aji womal minhu te mom kat kullal iwad ci mom lay tukke kullal iwad gep wecce ko manam min kulli shay'in idha dayya'tahu iwadu وما من الله ان ضيعته عوض من كل شيء اذا ضيعته عوض وما من الله ان ضيعته عوض من كل شيء مير مو غيس ابي اذا ضيعته بوكو نينا لا عوض امنا لوكو منا ويتش واي وما من الله ديت تي مير يالا نك موم ان ضيعته تي بوكو دايل عوض luko meuna wetch yalla mom mo amul lool lepp lo doye dem xamal ni han grawul su fekke meun nga ko wetch bam def yalla wa yalla mom amul dara sallahu kon bur yalla subhanahu wa ta'ala gatch nga la mom tek ak kawenam yu'awidu yu han defna wetche ko an kulli shay'in wolif bepp mbir ma ci waxu lul mom wala yu'awadu way deful wetche ko min wut mom shay'un lenen dara wayukhni te moy womal na an kulli shay'in wolif bepp mbir wala yukhni way du doy du womal an wolif ko shay'un dara mom soxlawul ken riche na womal na amna lepp soxlawul ken dara mais amul ken mba len lu ko soxlawul amul waye jiru day aaru min kulli shay'in ci bepp mbir wala yajiru waya du aaru min ci mom shay'un dara wëru wala aaru wala wëru da bepp mbir day wëru ci mom day mujj di delo ci mom day mujj di ko soxla waye mom soxla wu dara wa wayumna'u deful khanu min kulli shay'in ci bepp mbir wala yumna'u waya deful khanu min ci mom shay'un dara mën nga xañu lepp mën na la ñak mën nga ko ñak bam def yalla waaw waaye yalla mom mom boko ñaké mom dara amul dara dara melni ni amul dara fa kay fa kon ana naka yastahni lay doylo al abdu jambi an ta'ati man ci top ki nga xamantene wolu top ki nga xamne haza li sha'nuhu moy ay mbirum tarfata ayne lu tollu xefa xippi nan nga mëna nan la jambi di toge bañe ne do jaamu ki lu toll nok du top ki lu toll nok xefe xepi ki nga xamne li moy mbiru ñepp mën na leena remplacer mom mais ken dara mënu ko remplacer amna enjeu waaw lepp lo xamantene soxla nga ko ci mom manam ci mom nga ko mëna fekk mëno ko fekk fene ko xamantene tamit han mën nga ñak ñepp bam dess mom té mom boko amé mom graw mom mën nga ñak lu la né mais lo mëna am boko ñaké amone melni amu dara comme lu pa gu sa xodon wax rek batay rahmalallah néna marché bo xamantene dal ben fi dal ben marché budé marché ben marché rek ka fi am té ben marchandise rek lañ fay jaay lañ fay jënd bok té marchandise bobé kenn rek ko fay jënd ko ko lu mu la wax ci marché bis bu ne bu ci amé da koy yak du ko jënd war nga ko xol mako xet c'est vrai mu yo kenn rek nga mëna jaay wa xam nga pour jiru bu la xé ma xacc ko dem jënd fénéne wala mako xacc ko dem jaay ci rek wa ki mu kenn kessé la kenn kessé la oh oh rek li amako grosse quoi